Péntek este a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia előadásán súlyos balesetet szenvedett a társulat két színésze. Hétfő délelőtt lemondott Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója. Csák János kulturális és innovációs miniszter pedig nem sokkal később közölte. Csak a vizsgálat után foglalkozik a kezdeményezéssel, addig Vidnyánszky marad az igazgató. Udvaros Dorottya azzal kezdte, hogy a társulat tagjai a baleset óta most találkoztak először egymással, és mindenki nagyon megrendült állapotban volt. Szerinte Vidnyánszky lemondása érthető ebben a helyzetben. Bodrogi Gyula a kérdésre, hogy egyetérte Vidnyánszky Attila lemondásával, azt válaszolta, ez nem egyetértés kérdése, hanem ez a szokás. Szarvas József férfias döntésnek tartja a lemondást, mégis végig abban reménykedett, hogy a miniszter nem fogadja el azt. Micsoda elragadó színjáték a társulattól. Bravo, bravo. Hát ez igen. Ez igen, ebben az országban vannak következmények. Bizony. Na azért mindennek nincsen következménye, csak az igazán főben járó vétségeknek van következménye. Például szőrös lábakra harisnya és tűsarkú húzása a múzeumban, annak aztán következménye van. Tehát itt azért akármit nem lehet ebben a rendszerben megcsinálni. Olyan vagy mondjuk színész balesetet okozó díszlet vágyával el lehet bocsájtani egy, vagy hát el lehet engedni egy igazgató kezét. Aztán persze nagy kérdés, hogy lesz ebből tényleges lemondás, mert amennyiben a miniszter úr nem fogadja el, legalábbis a miniszter úr egyelőre kinyilvánította, hogy nem foglalkozik az üggyel, tehát Vidnyánszky lemondása az most lebeg. Vidnyánszky most fél lábbal a nemzeti élén, fél lábbal a nemzetin kívül, és aztán majd eldönti a nemzet, hogy nemzeti legyen-e Vidnyánszky, vagy kevésbé. Érdekes ez a Csák János sí figura, aki, ha valaki nem akar lemondani egy intézményvezetői posztról, akkor de lemondatja. Ha valaki le akar mondani, akkor nem engedi, de azért az enyhít a dolgon, hogy ebben az esetben azt mondja, hogy amíg a vizsgálat elindul és befejeződik, addig nem akar dönteni. Csak ugyanez meg nem fejeződik ki az Elsimon ügyében, ahol pedig még én is látom, mit lehet vizsgálni, míg a Vidnyánszky Attilának és a díszlet állapotának az összefüggésében maximum ilyen vezetői felújítás, mit tudom én, tehát ténylegesen ilyen pozícióból eredő felelősséget látok, ha esetleg erre neki nem, korábban fölhívták a figyelmét. Teljesen nyilvánvaló, hogy mi a különbség a két ügy között. Itt időt akarnak nyerni, hogy az előjön a média visszhangja a dolognak, és majd akkor kelljen dönteni, amikor már senki nem figyel oda rá. A múzeumban ideológiai elhajlás zajlott. Arra a szigor legnagyobb erejével kell lecsapni. Ott valaki a pártdirektívától eltért. És ez nincs megengedve. Főleg egy kulturális intézményben nincs megengedve. Itt meg csak egy díszletbalesetet okozott. Itt nem voltak a biztonsági előírások olyan módon betartva. Ez nem precedens értékű. Itt nem kell az ideológiai fegyelmet kifejezésre juttatni az egész ország felé, meg a káderállomány felé. Ugyanakkor én nem gondolom, hogy egy ilyen esetben, amikor a díszlet baleset veszélyes, és valaki balesetet szenved, ilyenkor az igazgatót szokás felelősségre vonni. Tehát nagyon-nagyon magas szinten van ahhoz képest. Azt hiszem, hogy ennek van egy konkrét felelőse, aki a színészek biztonságáért kéne, hogy feleljen. Hát ez azért csak nem az igazgató. Most én egyetértek Bodrogi Gyulával, hogy ilyen esetekben viszont tényleg fel kell ajánlani a lemondását. Hát számos más esetben is, hogyha mondjuk egy vonatbaleset történik, akkor a közlekedési miniszter felajánlja a lemondását. És utána Gyurcsány Ferenc eltáncolja sírva, hogy nem fogadta el. Hát valaki azért mégiscsak felelős ebben az egész rendszerben azért, hogy működőképes legyen. Lehet, hogy nem ő rakta össze a díszletet, de ő vette fel a munkást, vagy ő viseli a felelősséget. Ugye a politikában is létezik különböző felelősségi szint, mondjuk a politikai felelősség, most ebben az esetben szintén hát a színház igazgatónak, és ebben a főigazgatónak azért van felelőssége ebben a helyzetben. Különösen, ha mondjuk nem arról van szó, hogy aznap nem lett jól összerakva, hanem hogy mondjuk hónapok óta, nem tudom, hogy így van-e, nyílt titok, hogy bizonyos elemek felújításra szorulnak, mondjuk. És ő a rendezője ennek a Rómeó és Júlia darabnak, ugye, hát Vidnyánszky Attila a NER Henrik Höfgenje, csak ugye Henrik Höfgen ugye mindig azzal mentegeződött, hogy ő csak egy színész, hát ugye Vigyánszki Attila nem csak egy rendező, hanem főigazgató, nem tudom, kuratóriumi elnök, elképesztő, hogy mennyi pozíciója van a NER-ben. Ez részben annak is köszönhető, hogy mondjuk a NER és az Orbán Viktor és a Fidesz hódudvarában meglévő értelmiségiek, művészek között, mondjuk a Vigyánszki azok közé tartozik, akinek a képességét hogy konszenzusan elismerték, sőt, még ma is mondjuk ellenzéki kritikusok jókat tudnak mondani a Vigyánszki munkásságáról. Ugye a problematikus az, hogy amikor felmerült 2010. december 1-én, ugye Alföldi Róbert átadta a Nemzeti Színházat a román nagykövetségnek, hogy ott rendezzenek egy megemlékezést, mégpedig annak kapcsán, hogy az erdélyi, kolozsvári, ugye úgymond nemzetgyűlés kifejezte hajlandóságát Románia csatlakozáshoz, akkor a Jobbik arra rárepült, a még nagyon szélsőséges Jobbik. És elindították az offenzívát, hogy le kell váltatni Alföldi Róbertet, és ez egy fél éven át húzódó folyamat volt, amíg végül nem váltották le a földit. Ez a NER-nek a hőskora. De Vigyánszki rögtön az elején bejelentkezett, miközben a teljes színházi szakma úgymond szolidaritást vállalt, vagy valahol próbálta védeni a földit és a nemzetszínház autonómiáját, Vigyánszki rögtön bejelentkezett, hogy amennyiben eltávolítják a földit, ő vállalja. Tehát ő szakított egyfajta szakmai szolidaritással. És ugye 2013 óta, miután Alföldi kitöltötte a egységét, ő vezeti színházat. Egyébként az a hatalmas kampányt csináltak, tehát én a 90-es évek közepén a Fradi Ajax BL meccsőt láttam akkora sorokat, mint Alföldi Színház igazgatósága idején, miután meg akarták buktatni, mert tüntetőleg mindenki, nem mindenki, nagyon sokan kezdett vásárolni jegyeket a Nemzeti Színházba. Csak az előadások ne lettek volna olyan pocsékak. Nézd, figyelj, a Szarvas József ugye megszólalt, ő szarszájú François-ként szerepelt a show Szent Johannájában. A show Szent Johannáját újra rendezte meg az Alföldi, hogy szerintem az a Luc Besson filmjéhez méltó, és én számos jó rendezést láttam, számos jó darabot láttam az Alföldi színházban. Tudom, te szélhámosságnak tartott, hogyha öltönyben játsszák Shakespeare-t. Igen, meg szóval, hogy az egy politikai aktus volt. Ott politikai okokból, politikai szolidaritás kifejezéseként álltak sorba az emberek. Nem azért, hogy azt a színházat lássák, nem azért, mert azok az előadások olyan kulturális erővel bírtak, hanem az ott egy politikai aktus volt, és hát az a helyzet, hogy az Alföldi mindig nagyon hatékonyan mozgósította a politikát a maga kulturális szerepének a megtámogatására. Jóformán mindent a politikának köszönhet, és a politika által is a politika segéderőjeként hajtott végre. Erről más véleményem van, de az biztos, hogy az Alföldi darabokra, az Alföldi színházába jártak, és tömegek jártak. Pont most mondtad, hogy tiltakozásképpen, vagy szolidaritás kifejezéseképpen. Tehát te is úgy fogalmaztál, hogy ez egy politikai aktus, vagy egy valamilyen hovatartozás kifejezése, nem pedig a híre ment, hogy úristen, mennyire jó, és mindenki 2008, tovább ajánlotta. 2008 és 2010 között ugye nem volt botrány, akkor is jártak a Nemzeti Színházba. Nem tőlek jártak, nem foci meccs és BM egyszerű sorok voltak, de jártak. De már akkor kultikus volt az Alföldi Róbert. Emlékszünk, hogy az Alföldi Róbert a heti hetesből állt föl, hogy leüljön a nemzeti élére. Tehát ő akkor már a heti hetes megmondója volt. Plusz az RTL reggelinek a műkörmösökkel, meg kutyakozmetikusokkal csacsogó reggeli műsorvezetője. Tudod, aki teljes értékű polgára a bulvárnak, és teljes értékű polgára a kultúrának, legalábbis felvetődik a kérdés, hogy bármelyiknek polgára-e. Hát én egyetértek Fáj Miklossal, hogy az életének legrosszabb alakítása volt a Alföldinek, amikor eljátszott ezt a bulvár műsorvezetőt, mert hogy aki valaha látta rendezni az Alföldit, legalábbis Fáj látta, hát hogy elég diktatórikusan tud egyébként rendezni, vagy minimum autokrata módon. De az Alföldiről kicsit feledkezzünk el, és menjük akkor a Vigyánszki rajt. Az az érdekes, hogy rögtön kire cserélnék le, ugye Rátóti Zoltánra, aki mindig egész életében kiválóan játszott el az ukrán bérgyilkosokat a különböző filmekben. Ő most ugye az SZFE, vagy a NER SZFE-nek a rektora. És kijöhetnék szóba. Cseke Péter, meg Balázs Péter. Tehát kb. Ebből áll a NER-nek a színházi elitje. Annyira nincsen emberük, és a Vigyánszkinak ezért kell 5-6-7 pozíciót birtokolnia. Érdekes, hogy azonnal kormány és ellenzék megosztásban jönnek szélsőségek. Én örülnék a szuperlatívuszok nélkül, el tudnánk el tudnánk képzelni egy-egy nyilatkozatot, de hát Kálomista Gábor valami olyasmit fogalmazott meg, hogy pótolhatatlan űr keletkezne, a Vidnyánszky nélkül a magyar színjátszás elképzelhetetlen, míg eközben Parászka Boróka pedig azt mondja, hogy a totális alkalmatlanság, a kudarcok, perek, a nézőszám és az Orbán hűség nyomán teljesen alkalmatlan, miközben amúgy 2012 óta azért valahogy valamilyen módon vezeti a Nemzeti Színházat. Egyik állítás se igaz. Valahol a kettő között van az igazság, alig ha nem. De ezt miért úgy kell megtalálni, hogy az egyik ember a bal oldalamra lő, a másik a jobb oldalamra, akkor eltalálnak? Azért, mert ez politikai ügy. Azért, mert amikor a Vidnyánszkyról beszélnek, akkor senki sem a színházról beszél, mindenki a politikáról beszél. Itt a színház van a politikának alárendelve, ennél fogva ez nem... Nem lehet semmiről beszélni akkor. Ennél fogva ez nem tényleges kultúra, hanem a kultúrharcnak az egyik ütközete. Mert a politikának alárendelt kultúra nem kultúra valójában, hanem kultúrharc. Hogyha tényleges kultúra lenne, abból épülhetne valamiféle politika. Olyan politika, ami reflektál az életre. Ez a politika nem az életre reflektál, ez a politika, ez a szemben álló politikai kurzus politikájára reflektál, és mindenki alkalmazkodjon ehhez elsőrendűen a kultúra. De hát ez egy egészen tragikus, tehát egy ilyen csehszlovák korai Milos Forman filmre emlékeztető, hogy sorra megnyilvánultak a különböző NER kulturális intézményvezetők, hogy maradj Attila, maradj. Hát én ennyire maradásra biztatást akkor láttam, amikor még 25 évvel ezelőtt egy ilyen doroglábatlan megyei kupameccsen a lábatlan kapus a potyagolt kapott, és megsértődötte, levonult a pályáról 0-5-os állásnál, és mindenki maradni akarta. Hát itt is ez történik. És ilyenkor arra találgatnék, hogy vajon ez egy ilyen központi direktíva, vagy ilyenkor ugye mindig próbálják kitalálni, hogy valójában mi a központi elvárás. Hogy mondjuk Ókovács Szilveszter tette egy nyilatkozatot, hogy maradjál Attila, és erre a többiek azt látják, hogy valaki akkor ott van rögtön az első sorban, akkor föl kell mellé zárkózni, nehogy lemaradjunk, mert mi lesz, hogyha valaki csak 13-ként próbálja maradásra bírni. Portélyos félelem igazgat. Igen. Vidnyánszky valamiért sértett volt. És ez a sértettség, tehát először is állapítsuk meg, hogy a balliberális kurzusra sértetnek lenni, az egy lehet egy legitim státusz. Sőt, sokan jogosan lehetnek sértettek a balliberális kurzusra. A balliberális kurzus ugyanis kontraszelektíven működött, kirekesztő hajlamú volt, nem a teljesítményt díjazta, hanem a hűséget, bizony, miközben azzal pózolt széles körben, hogy ő teljesítményelvű, valójában a lojalitást, valójában a bratiságot, a haverságot, a komaságot, a hagyományos értelemben a legrosszabb Mikszáth Kálmáni értelemben vett magyar hagyományokat megőrizve. De ma a balliberális kurzus iránti sértettség az nem egyszerűen egy tapasztalat, vagy egy sérelem, vagy egy attitűd, vagy egy magatartás, hanem az egy állami ideológia. Ez egy központilag diktált közérzület, ami elsőrendűen Orbán Viktor érzülete, és mindenki a nemzeti együttműködés rendszerében azáltal válik káderré, vagy megbízható elvtársá, nertársá, hogy ebben a sértettségben osztozik. Tehát ma ez a sértettség bizonyos esetekben megalapozott, bizonyos embereknek megvan az okuk arra, hogy sértettek legyenek a balliberális kurzusra, bizonyos emberek meg egyszerűen csak így szereznek maguknak pozíciót, hogy eldemózzák Orbán Viktor sértettségét, kvázi magukra veszik Orbán Viktor sértettségét, mivel hogy ez ma állami közérzet, ez a sértettség, ezáltal a sértettség által válsz a nemzet részévé, az ő nemzet fogalmuk értelmében. Na most Vidnyánszky Attilának is föl lett kínálva a sértettség, mint lehetőség, és Vidnyánszky Attila kapva kapott a lehetőségen. Hogy Vidnyánszky Attilának tényleges oka volt-e sértetnek lenni a liberálisokra, ez rekonstruálhatatlan. Minden esetre Vidnyánszkynak és bárkinek Orbán Viktor szó szerint, így fogalmaz, pénzt, paripát, fegyvert kínál fel, hogyha ő sértett, hogy a sértettségét megtorolja. Szó szerint megtorolja. Tehát nem arról van szó, hogy csinálj színházat, csinálj külön színházat, mint ők, hanem csinálj ellenükben színházat, csinálj ellenükben kultúrát. Dacolj velük, hívd ki őket! Erre és erre mindent megkapsz. Állami intézményeket kapsz. Ki leszel tömve állami pénzzel. A mi Hamletünk nem tépelődő, hanem cselekvő. És a vér tisztaságáról szól. Én emlékszem arra, hogy Vigyánszky mennyire kiborult. Ugye 2011-ben a Pécsi Országos Színházi Találkozón ott valóban ugye a kritikusok nagyon felüldíjazták Alföldi Robert, egyébként szerintem remek rendezéseit, tehát ott minden díjat besöpört Alföldi Robert, miután megtámadták. És Vigyánszky semmit nem nyert, amennyire emlékszem, azon a poszton. És annyira feldűlődött, hogy székeket rugdosott, és teljesen ki volt ugye borulva. Nyilván nagyon érti a kultúrát, és tudja, hogy ez nem díjakra megy. Nyilván érti, hogy mit is jelent a kultúra, mit is jelent színházat csinálni, hogy ez nem olyan, mint az olimpiai versenyszámok, ahol aranyat, meg ezüstöt, meg bronzot osztanak. És az árulkodó, hogy onnantól kezdve biztos, hogy elképesztően sértett volt a Vigyánszky. Bálint Natália operaénekesnő így fogalmaz. Azért ez már tényleg abszurd, meg a narcizmus csúcsa. Két színész súlyos sérülésekkel fekszik a kórházban, de minden Vigyánszky nagyvonalúságáról és nélkülözhetetlenségéről szól. Felsorakozott mellette a talpnyalók és az alkalmatlan potentátok serege. Versenyt hízeleknek neki kollégái, főnökei, ezzel egyet bizonyítva, ő személyesen csakis az apapóknak tartozik elszámolással, senki kettejük közé nem állhat. Csák kifelé a felettese, valójában az aljasa. Így fogalmaz Bálint Natália. Én ezt el tudom képzelni, mármint el tudom képzelni, hogy Vigyánszky és Orbán között tényleg van egy személyes bizalmi kapcsolat, és hogy a Csák János, nyilvánvaló, hogy a Csák János Orbán Viktornak egy tulajdonsága, vagy egy szerve. Nem gondolom azt, hogy Csák Jánosnak autonóm döntése van, akár a Nemzeti Múzeum, akár a Nemzeti Színház igazgatójának a felvétele kirúgása ügyében. Hát igen, el tudom képzelni, hogy valójában Orbán Viktor az, aki egy ilyen helyzetben meghozza a döntést arra vonatkozóan, hogy Vigyánszky megy vagy marad, és hogy bizony azt is el tudom képzelni, hogy ebben a helyzetben ezt a színjátékot, ezt most elő kell vezetni, Vigyánszky lemond, megteszi azt, amit Gyurcsány nem tudott megtenni, megteszi azt, amit ebben az országban alig-alig tesznek, hogy hátralépnek, hogy lemondanak egy pozícióról. Azt is leshetjük a lukon, hogy Orbán Viktor mikor fog lemondani egy pozícióról. Bár Orbán Viktornak miért kéne? Hát ahhoz előbb hibázzon, vagy valamit. Tehát, hogy roncson el valamit. Hát most az, hogy Magyarországot Moszkvához csatolja, hát most ezért kéne lemondania. Hát ez egy dicsőséges és a magyar történelem hagyományába illeszkedő aktus. Na most világos, hát várjuk, most nyilván majd akkor fog lemondani Orbán Viktor, ha majd valamit elhibázik. Talán majd 30-40 év múlva esetleg. Csak a miniszterelnökhöz nem tartozik egy olyan szerv, illetve talán a parlament, igen, aki azt mondja, jaj, ne mondj le, nem fogadom el. Tudod, azt különben eljátszották volna már a köztársasági elnökkel. Tudod, nem a bizalmatlansági indítvány az, ahol ezt el lehet sütni, csak a parlamenttel nem lehet úgy összesusmosolni, mert az nem egy ember. Ez nem parlament. Tehát a parlamentet kitalálták valamire, elvileg a kormány a parlamentnek felelős. Magyarországon nem a kormány felelős a parlamentnek, hanem a parlament és a kormány együtt felelős a kormányfőnek. Frakciófegyelemként eufemizálva. Szó nincsen arról, hogy a parlament az, amelyik választja Orbán Viktort. Éppen ellenkezőleg Orbán Viktor az, aki összeállítja a listákat, összeállítja a jelölteket, és azokból fog állni a parlament, akiket Orbán Viktor választ. Igen, Sörös, ez már dualizmus korában, amikor Tisza Kálmán lett a miniszterelnök, és ugye a Szabad Elvű Párt frakcióját mamelyokoknak kezdték el nevezni, akkor alakult ki az, hogy a népképviselet ilyen Montesquieu-i hagyományos elképzelése szerint ugye alulról az alullévőket képviseli a képviselő a hatalom felé. És valójában Tisza Kálmánnak, mint pártelnöknek és miniszterelnöknek ugye lett egy kormánya, a kormánynak lett egy frakciója, és a képviselők a hatalmat kezdték el képviselni lefelé, és nem fordítva. Uh-huh. És hát tegyük ehhez hozzá, hogy ez Horn Gyula idején, Gyurcsány idején, Medgyessy idején sem volt másképp. A Magyar Hang úgy ír, vagy azt írja, vagy azt az információt közli, hogy a színház minden tagját eltiltotta Vigyenszky a nyilatkozattól, de más forrásból azt tudták meg, hogy a balesetnek volt előzménye, a társulat tagjai sokszor panaszkodtak a díszletre, és bár a magasban kellett játszaniuk ehhez, viszont egyáltalán nem voltak adottak a biztonsági feltételek, még matrac sem volt az adott díszletrész alatt, ami ilyen esetben állítólag alapvető követelmény lenne. A Magyar Hang információi szerint a színészek legalább 3 métert zuhantak arra, és egy reflektorra estek rá. Szász Júliáról van szó, és Horváth Lajos Ottóról. A hölgy súlyos borda és medencetörést, míg Horváth Lajos Ottó kézfej izomsérülést szenvedett súlyosan. Én azon filózom leginkább, hogy itt az előbb említett szélsőségek között, amit a Kálomista Gábor és a Parászka Boróka között meg lehet húzni, mi lenne, ha egy ilyen vegyes összeállítást tudnánk közölni? Hogy mi lenne, azt mondanánk, hogy érvényes, mint színházi szakember, mert fenntartja a színházat, lehet, hogy nem az eladott jegyek mértékegységében. Hibás, mint fenntartó, vagy mint tudod, felelős személy, nem mint közvetlen díszletmunkás, és kvázi korrektnek tűnik, mint lemondást benyújtó, de mindenki azért legyen nyugodtan annyira szkeptikus, hogy azért ez nem 5 perc alatt. Nincs színjátszás Vigyenszky nélkül. Ő benyújtja a lemondását, mert egy demokrata, talpig demokrata. De nyilvánvaló, hogy ezt nem fogadhatja el Csák János, nem fogadhatja el Orbán Viktor, nem fogadhatja el a magyarság, hogy most szűnjön meg a színjátszás Magyarországon. Ezt azért hogy nem engedhetjük. Vigyenszkyn demonstrálja a kormány, a szabadon választott magyar kormány azt, hogy ő demokrata. Itt nincs kétség a kormány iránt, nincs kétség a demokrataság iránt, nincs kétség az iránt, hogy itt igenis vannak felelősök, igenis vannak konzekvenciák, a következmények országa Magyarország, ezért aztán bocsásson meg a világ, de megtartanánk a magyar színjátszást. Nem lennék meglepve, a végül kiderülne, hogy a Nemzeti Színház fantomja a felelős ezért a balesetért. Ha mégis összebeszéltek, és az meg lelettek osztva a lapok, hogy felajánlom, vagy lemondok, te meg nem fogadod el, akkor viszont inkább fordítva igaz, Kálomista Gábor megállapítása nincs Vigyenszky színjátszás nélkül. Minden esetre az egész társulat el lett tiltva a nyilatkozat tételtől. Tehát nincs olyan tagja a társulatnak, amelyiknek szabadna nyilatkozni. Hát ebből is látszik, hogy mennyire transzparens és mennyire egyértelmű felelősség uralkodik ott.